celsimies kājās, slavēsim Dievu, pateiksimies viņam. Un es iedrošinu, ka mēs katrs kā mākam, klusi, skaļi, ļoti klusi, bet vienkārši dziedāsim līdzi, ja? Vai vadīsim visu. Ja? Bet droši vien Matīs tāds varēs pārdzirdēt viņam mikrofons. Mani piepildi slavas dziesmantu, savā priekšā mani vēl. Vienmēr pasargā savā tuvumā, pārs tavs gaismu ceļā. Mīlestība tā nekad nemainās, tādēļ vēlos iedāties. Apkārt pasaulē un slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē un slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē un slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Ūdens, ko viņš dod, manas dzīves spēks, dzīvoju es ķēniņam. Mieru atradis viņa namā es, un tur lemts ir palikt man. Tā mīlestība tā nekad nemainās, tādēļ vēlos dziedāties. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Jo mīlestība tā nekad nemainās, tādēļ vēlos iedāties. Apkārt pasaulē slāvā tev viens skan. Slāvā tev viens skan. Halleluja, halleluja, aplaudēsim Tev, Kungam. Slāv Tev, Dievs, slāv Tev, Jēzus, slāv Tev, mūs, Jēzus. No tās klīns, kā Tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Līdz kurā gāks, ko neviens nevar gāst, Tu pieņem mūs kā solīgs. Nav tāds klīts, nav tāds klīts kā Tu. Klīts uz mūžiem, Jēzus ir tā klīts. Klīts uz mūžiem, Jēzus ir tā klīts. Klīts uz mūžiem, Jēzus ir tā klīts. Jo nav tāds klīts, nav tāds klīts kā Tu. Sklīts, nav tās klīts kā Tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Līdz kurā glābis, ko neviens nevar gāst, pieņem mūs kā solīgs. Nav tās klīts kā Tu. Klīts uz mūžiem, Jēzus ir tā klīts. Klīts uz mūžiem, Jēzus ir tā klīts. Klīts uz mūžiem. Tev var paļauties, Dievs, halleluja. Uz Tev var paļauties, svētais Dievs. Tev žēlstība tā nekad nebeidzas. Halleluja, Tev uzticamība, Dievs, nekad nebeidzas. Halleluja, dien no dienas, kungs. Tu esi tas pats, ko Tu esi teicis, tas piepildās, Dievs. Viss mums apkārt var gāsties, ekonomikas var gāsties, politikas var gāsties, Dievs, bet Tavs vārds, tas, ko Tu saki, tas pastāv mūžīgi, Dievs, un visi, kas uz Tev paļaujas, nekad, nekad, nekad nepaliks kaunā, Dievs. Slāpēc. Kungs, lai Tavs vārds ir mans gudrības zelts, tādī es lasu cīt augstu. Dienā un naktī, kungs, arī acis man kūs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver kūs manu sirdi, arī acis man kūs, lai redzu tevi, lai savu spēku mums kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais, vētēt tevi augstībā. Gaismā tavas godības kronī, to savu spēku mums kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Tagad atzīst. Kungs tagad atzīst. Tavs spēks uzvarā pār dziedēt salauztu. Līk tā men sirdī. Tagad atzīst, tavs spēks uzvarā, pār dziedēt salauztu, līk tā men sirdī. Samaksā tikai viņa dēļ. Grēks parasti sarkanāks, kas tieks ir nomērskās. Kur Jēzus samaksā sarkanās, kas nieks ir nomērskās. Kungs, paldies Tev, tiešām paldies par Tavu žēlstību, Kungs, kur Tu mums dod šodien, ka mēs varam sanākt kopā Jēzus Tavā vārdā. Ka mēs varam sanākt kopā Tavā vārdā, Kungs, un piedzīvot Tevi, piedzīvot Tavu svēto garu, ka Tu nāc savu ļaužu vidū, ka Tu atjaunā, ka Tu piepildi, ka Tu atspirdzini, jā, ka Tu arī runā. Un mēs lūdzam, Kungs, ka Tu piepildi mani ar savu vārdu, ka Tu piepildi mani savu garu, Kungs, un Es lūdzu, Tēvs, ka tie vārdi, kas nāks, Kungs, ka tie nāk, tie, kas ir vajadzīgi, tie, kas ir derīgi, tie, kas ir par celšanu, par dziedināšanu, Kungs, par iedrošinājumu. Kungs, es Tu, kas runā uz mums šodien, Tavs gars, Tavu vārdu, un mēs Tev slavējam, Dievs, par Tavu vārdu, Jēzus vārdam. Amen. Ļoti interesanti, ka vakar vakarā es pārdomāju šo vārdu, kas šodien mums priekšā. Un es pamanīju, ka tur ir kaut kas saistīts ar jūs draudz. Un es nebiju to speciāli tā meklējis, bet varbūt, ka tam ir jābūt tā. Nezinu, kā jūs pusē kuldīgā, bet Rīgā un vēl citur skatos pasaulē. Divi bērni stāsta par lietām, par dažādiem izaicinājumiem, ka viņiem ir jāiet sauli. Un es dzirdu, ka man viens brālis, kurš nemaz nav Eiropā, viņš Amerikā, un viņš sūdās, ka viņam ir veselības problēmas pastāvīgas. Un viņš meklē Dievu, viņš nevar saprast, kungs, kas tas ir, vai es neesmu tavā gribā, vai kaut kas nav pareizi. Kāda cita māsa man šeit Latvijā viņa zvana, un viņa ir audzējis. Un viņa ir cauri ļoti grūtam laikam. Viņa meklē Dievu. Kāda cita ģimene, kas man pazīstam, viņi iet cauri tādai vētrai, kas liekas ir pēkšņi apnākusi, sacēlies viesuls nenokā. Viņi iet cauri šiem periodiem, šiem laikam. Un es ticu, ka mēs esam nonākuši līdz laiku beigām. Tas nav kāds noslēpums. Un vēl tikko šeit savā vietā dziedot līdz, nāca prātā Daniela grāmata, kur pašās beigās ir teikts tā, ka laiku beigās būs tā, kad nāks visi lietas sāks piepildīties, tad svētie un taisnie tiks šķīstīti, tiks pārbaudīti un sagatavoti. Bet bezdievīgie viņi to nesapratīs. Pēc brāļu māsu nebrīnīsimies reizēm, kad par tām bēdām, kas nāk mums, kas reizēm nāk mūs par svētību, lai mūs šķīstītu, lai mūs pārbaudītu, lai mūs sagatavotu tam laikam. Lasīsim no pirmā mūsu 34. Nodaļa un lasīsim no 30. Panta. Un Jēkabs sacīja Simeonam un Levijam, jūs grūžat mani postā, padarīdam mani ienīstu šīs zemes iedzīvotāju kanāniešu un perisiešu starpā. Cik liels ir mūsu skaits? Ja tie sapulcējas pret mani, tie mani var sasist, un es un mans nāms tiksim iznīcināt. Bet tie sacīja, vai viņš drīkstēja apieties ar mūsu māsu kā netik. Tālāk nākošā nodaļa. Un Dievs sacīja uz Jēkabu, celies, ej uz Bēteli, un paliec tur, un taisi tur altāru Dievam, kas tev parādījās, ka tu bēgi no savu brāļu Ēzavu. Tad Jēkabs sacīja saviem mājiniekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa, atmetiet svešos Dievus, kādi jūsu vidū šķīstieties un mainiet savas drēbes. Tad celsimies un noiesim uz Bēteli, un es tur uzcelšu altāru tam Dievam, kas mani paklausīja manās posta dienās, un kas bija ar mani ceļā, ko es esmu staigājis. Un viņa nodeva Jēkabam visus svešos dievus, kādi bija viņa rokās, un arī tos auskarus, kas bija viņu ausīs. Un Jēkabs tos apraka zem ozola pie Sihems. Un viņa devās ceļā, bet Dievs uzsūtīja bailību pār pilsētā, kas bija viņa apkārtnē, un tie nedzinās Jēkabam, un viņa dēliem pakaļ. Āmen. Tāda interesanta rakstuviet. Mēs noslēdzām 34. Nodaļu, kur tāds īsts ieskats šajā nodaļā, tie, kas jūs ziniet, bija kāds notikums, kad Jēkabs bija jau aizgājis no Labana projām. Ar visu savu ģimeni viņš bija pārcēlies, jau tagad viņš dzīvoja pats par sevi. Viņam vairojās ganāmpulka, viņam bija kalponis, viņam bija dēli 12. Bet šajā zemē, kur viņi bija nonākuši, notiek kaut kas tāds pilnīgi negaidīts un liekas no kurienes. Kāpēc? Vienkārši viņa māsa, kad bija Jēkaba meita, jā, meita, tēla māsa, viņa izgāja pie šiem te ļaudīm un viņa ievēroja tās zemes valdnieka dēls. Un viņš viņu paņēma, viņš, kā mēs sakām, jā, viņš viņu pārgulēja, viņš to darīja pret viņas gribu. Viņš iemīlēja šo te meitam. Bet Jēkab dēlu, Simeons un Levīs, viņam bija liels sāpes par to, un ko viņi izdarīja, viņa ar viltību. Viņa ar viltību panāca, ka viņi nogalināja visu šīs te, visu šo tautu, var teikt. Jā, ka tur palika pāri tikai bērni un jā, sievietes, visi vīrieši kā cilvēks viņi nogalināja. Un Jēkabs atrodās šajā situācijā, ka viņš ir izmisumā. Tāds ir šis te, šī te platforma, jā, šiem stāstam, ka Jēkabs ir izmisumā. Jūs grūžat man postā, viņš saka saviem dēliem. Un viņš sāk skatīties uz saviem apstākļiem, viņš sāk skatīties uz to, kādas ir viņa iespējas izdzīvot, kādas ir viņa iespējas neiet bojā. Viņš saka, cik liels ir mūsu skaits. Viņš gatavojās, būs jācīnās. Nav nekādu šaubu. Ja tie sapulcēs pret mani, tie mani var sasist, un angliski ir teikts, tie var mani nogalināt. Mēs tiksim iznīcināt, es un mans nāmas. Un pēkši, ne no kurienes, ir atnākusi šāds bēdas, satricinājums, un pats galvenais ir tas, ka tas nav, ka Jēkabs pats būtu kaut ko pastrādājis, bet tie ir viņa dēli. Tās ir viņa atvas. Savā ziņā varētu teikt, ka tie ir viņa dzīves augļi, kas ir atnesuši šo te situāciju. Un reizēm mūsu dzīvēs var būt kāds virziens, kur mēs ieņemam, un mēs sākam iet pa šo ceļu. Un beigās būs tā, ka tas, ko mēs lēnām, ejot pa šo ceļu, lēnām pa druskam daram, tas beigās vienu dienu var nākt kā tādu lavīnu un satricināt visu mūsu dzīvi. Mēs atceramies to stāstu, kā Jēkabs, kā viņam bija tām sievām. Un tad bija tā situācija, kad viņam piedāvāja šīs kalpanas. Labi, viņš piekrita. Viņam dzimis bērni. Un šie, protams, ir viņa dēli. Bet tā lieta ir tāda, ka šī situācija, kas izveidojas, tā nav Dievam patīkama. Un Dievs nav tās iniciators. Un ir šī krīze. Reizēm Dievs mūsu dzīvēs pieļaus apstākļus, kas būs smagi, kas būs grūti, kas būs sarežģīti. Bet kāpēc viņš to dara? Jēkabs ir Dieva vīrs, Jēkabs ir Dieva tautas pārstāvis. Bet šādas lietas. Bieži gadās tā, ka Dievs atļauj šīm lietām nākt mūsu dzīvē, lai mēs pamostos. Ka kaut kas nav kārtībā, bet mēs paši to neredzam. Mēs ejam, mēs turpinām dzīvot un liekas, ka visi kārtībā ir bērni. Mums ir jau iedzīve veidojās un mēs esam kaut kādu ceļu ieņēmuši. Mēs ejam, bet tāda pēkšņi nāk kaut kāda apstākļa, lai mūs apstādinātu, lai mēs pamostos. Reiz bija viens vīrs, kurš teica, ka bija tāda saruna un atnāk pie viņa ciemos viena sieviete un viņa saka, es gribu, lai to aizlūd, lai mans dēls tiek glābts. Lai viņš ir pestīts. Viņš šis vīrs atbildēja interesanti un es arī nekomentēšu, bet tas liks mums visiem domāt. Viņš atbildēja tā, saka, es nenodabojos ar maģiju. Es varu lūgt, lai Dievs sakārto apstākļus, kad Dievs dēlam ir iespēja dzirdēt evaņģēliju. Es varu lūgt, lai Dievs piesūta kādu cilvēku, bet es nevaru piespiest šim cilvēkam mainīties un nākt pie Dieva. Tā vienmēr ir mūsu izvēle. Un Dievs nekad mums nespiež. Viņš mums piedāvā. Un reizēm, ka mēs nedzirdam, ir vēl grūtāka apstākļa. Un tāpēc, ja kāds nepazīst Dievu, ir svētīgi lūk, kungs, Vēd viņu pie sevis, kungs, uzrunā, viņa atver viņam acis, sūti varbūt apstākļus, kas viņam liks domāt, bet Dievs nekad sevi neuzspiež. Viņš neuzspiež, bet viņš aicina. Un šī situācijā ir šī te krīze Jēkabam, un kas viņam ir? Viņam ir atkal iespēja, ko es darīšu? Ko es darīšu ar šiem apstākļiem? Tas brīnišķīgākais ir tālāk, ja, ka mēs lasam 35. Nodaļā, 1. Pants, Dievs runā. Dievs runā. Viņš neļauj vienkārši tā, kad atnāk kaut kāds hauss tavā dzīvē, kad atnāk briesmīgi apstākļi. Nē, viņš runā. Dievs sacīja uz Jēkabu. Celies, ej uz Bēteli un paliec tur. Un taisi tur altāru Dievam. Kas tev parādījās, ka tu bēgi no savu brāļu Ēzeru. Dievs runā. Dievs runā bieži tad, kad ir šie apstākļi, kad ir šī spiedīgā situācija. Un interesanti tas, ka Dievs norāda uz kaut kādu notikumu, kas ir pagātnē. Celies, ej uz Bēteli un paliec tur. Un taisi tur altāru Dievam, kas tev parādījās, ka tu bēgi no savu brāļa Ēzeru. Vai nav interesanti? Viņš nesaka taisi altāru man, bet viņš saka tam Dievam, kas tev parādījās toreiz. Dievs to runā uz viņu. Un mēs saprotam no šī konteksta, ka kaut kas ir mainījies Jēkaba dzīvē, kaut kas ir savādāk. Un Dievs saka tam Dievam, kāds tad bija tas Dievs, par ko pats Dievs saka tam Dievam. Mums būs jāskatās atpakaļ 1. Mūzes 28. Nodaļā. 1. Mūzes 28. Nodaļā lasīsim no 10. Panta. Un tas ir tas brīdis, kur Jēkabs pirmo reizi sastopās ar Dievu. Nodaļa no 10. Panta. Izlasīsim, jā, lai būtu vieglāk saprast. Būt kāds no jums nav lasījis šo stāstu, nezinu. Un Jēkabs atstāja Bēršību un devās uz Hārani. Un šī situācija ir tā, ka viņš bēg no savu brāļu, jo brālis ir gatavs viņu nogalināt, viņam ir dzīvības un nāves briesmas. Un tam gadījās nonākt kādā vietā un palikt tur pa nakti, jo saule bija norētējusi. Un viņš ņēma vienu no akmeņiem, kas bija tur, un lika to sev pagalvī, un apgulās tanī vietā. Un viņam bija sapnis, un redz, uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals sniedzās debesīs. Un redz, Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un leju. Un redz, tas kungs stāvēja augšgalā un sacīja, es esmu tas kungs, tavu tēvu Abrahāma Dievs un Īzāka Dievs. To zemi, uz kuras tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavu pēcnācēji būs kā zemes pīši, un tu izplatīsies uz rietumiem, un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Un tevī un tavos pēcnācējos visas zemes tautas būs svētītas. Un redz, es esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu it visur, kur tu ej. Iezīmēsim jau šo frāzi. Un es likšu tev atgriezties šinī zemē, jo es tevi neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko es esmu tev sacījis. Un Jēkabs uzmodās no miega un sacīja, tiešām tas kungs ir šinī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuva baili, un tas sacīja, cik bijājam ir šī vieta. Tad tiešām ir Dieva nams, un šie ir debesu vārti. Patreiz līdz šajā vietā. Atkal, Dievs liek Jēkabam atcerēties notikumu, viņš bija izmisumā, viņš nezināja, ko darīt. Un tieši tajā brīdī viņš sastopās ar Dievu. Nevis tad, kad viņš dzīvoja teltīs, kā par viņu teica, viņš bija klusa dabas vīrs, viņš rūpējās par savu ganāmpulku, viņš nepazina Dievu. Tad, kad tas kungs viņu uzrunā, viņš saka, es esmu tas kungs, tava tēva Abrahāma Dievs un Īzāka Dievs. Viņš nesaka tavs Dievs. Tavu vecāku Dievs. Tu mani vēl nezini. Un bieži, lai sastatos ar Dievu, ir jānāk kaut kādam nopietnam notikumam mūsu dzīvēs, ka, lai mēs viņu ieraugam, lai mēs viņu sastopam. Daudziem no jums ir stāsts, ka jūs atnācāt pie Kristus tieši tādā veidā, ka jums bija kāda krīze, kāda situācija, un tieši tad jūs brēcāt uz Dievu, un tad jums Dievs atdarīja acis, un jūs ieraudzījāt kādi patiesību. Jūs zināt, ir šī frāze, ka Dievs ir sauc par Abrahāmu, Īzāku un Jākabu Dievu. Un reizēm cilvēki jautā, kāpēc tāda frāze, ko tas nozīmē? Un droši vien, ka mēs varētu dot vairākas atbildes. Bet viena no tām ir, ka mums ir vajadzīga personīga sastapšanās ar Dievu. Mums ir vajadzīga personīga sastapšanās ar Dievu. Ka tas ir mūsu Dievs, ka viņš var nosaukt, ka es esmu tavs Dievs. Līdz tam Jākabs bija tikai dzirdējis, ka Īzākam ir Dievs. Un tad interesanti, šajā mūsu pamata tekstā, ko mēs šorīt lasījām, Dievs saka, ej atpakaļ uz to vietu. Ej atpakaļ uz to vietu. Ej uz Bēteli. Jūs ziniet, ko nozīmē Bēteli? Ir tāda draudze, kaut kur tālumā, tad daudz par viņu runā. Ko nozīmē šis vārds Bēteli? Bēteli nozīmē Dieva nams. Jeb angliski house of God. Kā jūs draudzi sauc? Dieva mājas. Bet angliski, man liekas, tur kaut kur ir, viņš šeit parādās, jā, house of God. Dieva nams. Dievs saka, ej uz Bēteli. Ej atpakaļ. Jāgriežas atpakaļ, Jēkab. Kas tā ir par vietu? Kas tā ir par vietu? Un šī vieta patiesībā Jēkabs pats iedot šo nosaukumu šai vietai. Viņš gulēja, tur nekā nebija. Tur tālāk ir teikts, ka šo vietu kādreiz sauca lūzi, bija nosaukums. Jēkabs iedēja šo nosaukumu. Kāpēc? Viņš sastāvās dzīvo Dievu. Dzīvo Dievu. Un viņam Dievs parāda brīnišķīgu šo te skatu. Ja. Kāpnes uzliec no augšgala sniedzās debesīs, un Dieva eņģeļi kāpja uz augšu un uz leju. Cik bijājami ir šī vieta. Tad tiešām ir Dieva nams un šeit ir debesu vārti. Tev vienmēr vajadzētu būt vietai, kur atklājās Dievs. Tas ir tas patiesais Dieva nams, kur mēs varam ar viņu sastapties. Un šīs te trepes, un mēs bieži varam domāt, kāpēc trepes un kāpēc tie eņģeļi kāpjums no augšu uz leju. Bet mēs saprotam vienu lietu, ka Dievs šeit valda. Dievs valda šajā vietā. Eņģeļi, tie ir viņa kalpi, kas viņam paklausa, kā ir rakstīts, viņa ir kalpi, kas iet un izdara to, kas ir jāizdara, lai kalpot Dievu cilvēkiem. Dievs ir šajā vietā. Tā ir vienmēr tā vieta, kur mēs ieraugam viņu. Tā ir tā vieta, kur mēs ieraugam viņu. Tā ir tā vieta, kur Dievs ir dzīvs. Un Dievs aicina Jākabu atpakaļ. Viņš saka, atgriezies. Atgriezies uz to vietu. Ja, lai nav tā, ka mūsu namos, mūsu dievnamos ir ienākušas kāda citas lietas, ka mums ir tradīcijas, mums ir dažādas lietas, ko mēs daram, ko mums patīk darīt. Bet vai mēs varam Dievu atrast šajā lietā? Vai tur ir Dievs, vai tur ir atklāsme par Dievu, vai tur ir sastapšanās ar Dievu. Protams, ka šodien nav tā, ka Dieva nams tikai baznīca, vai ne? Tas var būt kultūras nams, tas var būt jūs viesas tā pa mājās, bet tas ir tā vieta, kur mēs ieraugam viņu. Vieta, kur mēs viņu ieraugam, kur viņš var atklāties, kur viņš var runāt. Un, kad tu ienāc šajā vietā, tad tu nepaliec tāds pats, tad tev ir jāmainās. Tu sastopies ar Dievu, tev ir jāmainās. Un reizēm mūsu dzīvēs būs tā, ka mēs dzīvot šo dzīvi, arī kā kristieši, arī kā Dieva bērni, sastapuši viņu kādreiz. Mēs dzīvojam šo dzīvi un pienāk brīdis, ka Dievs mūs atgādina. Paskaties atpakaļ. Nepaliec šajā vietā, ej atpakaļ uz to vietu. Un arī mēs kā draudz reizēm varam aiziet no mūsu patiesā aicinājuma projām. Jā, ka patiesībā Dievs mūs ir aicinājis kā ceļa rādītājs. Dievs mūs ir aicinājis kā cilvēkus, kas esam viņa pārstāv šajā pasaulē, kas esam kā ceļa rādītājs debesī. Jā. Ienākot jūsu vidū, ka cilvēks viņš zin. Dieva nams ir par debesī. Dieva nams ir par dzīvo Dievu. Dieva nams ir par atklāsmu, par Dieva atklāsmu. Un tad, kad ir Dieva atklāsmu, tad, kad mēs viņu sastopam, tad mūsu dzīve sāk mainīties. Un tad paliek aizraujoši dzīvo. Iespējams, ka arī tev šorīt ir tāda situācija, ka tu kaut kādā veidā esi dzīvojis šo dzīvi un esi kaut kā palicis aizņemts ar lietām. Ir dažādi dzīves izaicinājumi, ir darbi, ir pienākumi, kas mūsu dzīvēs nāk un tās pareizas lietas. Bet vai tu saproti, kas tu esi? Vai tu zini dzīvo Dievu? Vai tev ir attiecības ar viņu? Vai tev ir šī atklāsme pastāvīgā? Cik bijājami ir šī vieta? Cik bijājami ir šī vieta, viņš saka. Un tālāk Dievs runā Jēkabam, viņš saka šo apsolījumu, viņš saka, un tev pēcnācēji būs kā zemes pīšļi, un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Un es tevī, un tavos pēcnācējos viss zemes tauts būs svētīts. Un redz, es esmu ar tevi, un es tevi pasargāšu visu, ko tu eji. Un cik liela svētība, ka Dievs uzrunā Jēkabu, un Dievs ir tas, kas viņam atklājās. Nevis, ka Jēkabs pateicoties viņa pūlēm ir atradis Dievu, bet Dievs ir tas, kas viņam atklājās. Cik liela tā žēlstība un svētība, ka Dievs joprojām meklē cilvēku. Ka Dievs joprojām meklē cilvēku. Un varbūt tie ir bijuši tev vecāki, varbūt vecvecāki, kas ir lūguši, un viņu dēļ tu esi šodien dievnumā. Viņu dēļ tu esi šodien pie Kristus, viņu dēļ tu esi dzīves. Un Dievs apsola, ka es tevi pasargāšu visur, kur tu ej. Tas ietver arī to situāciju, kurā atrodas Jēkabs. Ka viņa dēli ir pastrādājuši noziegumu un ka viņam draud, ka viņus noslaucīs no šīs zemes virsas. Dievs saka, es tevi pasargāšu. Bet es nevēlos, lai tu paliec tajā vietā. Es nevēlos, lai tu paliec tajā vietā. Un Dievs ļoti nopietni aicina. Viņš saka, celies. Celies. Un bieži arī mums būs jāceļās, mums būs kaut kas jādara, lai situācija izmainītos, mums būs jāceļās, mums būs jāatsaucās uz Dievu. Ej uz Bēteli, ej uz to sākumu, ej uz to vietu, kur tu atceries, ka Dievs tev pirmo reizi uzrunāja, ej uz to vietu, kad tu atceries, ka tev sirds dega par viņu, ka tev bija viņš, ka tu zināji, ka man ir tas kungs. Ej uz Bēteli, ej uz to vietu un paliec tur. Angļu tulkumā ir rakstīts un mājo tajā vietā. Dzīvo tajā vietā. Un atcerieties, kā Dāvids, viņa lūkšana bija kungs, ka es varētu mājot tavos pagalmos, visos mūsu dienas, jo viena diena tavos pagalmos ir labāk kā 1000 citur. Tajā vietā, ka mēs varam dzīvot. Un tas arī ir mūsu aicinājums, brāļi māsas, ka mēs dzīvojam tā kunga pagalmos. Un šajā dzīvē lietas mainīsies, politiskā situācija mainīsies, nāks valdības, nāks ministru prezidenti mainās un ministru vārdu mainās, un es nevaru nosaukt, kas mums patreiz ir, bet mēs esam aicināti būt par zemes sauli un par gaismu. Mēs to varēsim tikai tad, ka mēs dzīvosim Dievu namā, ka mēs dzīvosim pastāvīgi šajā vietā, kur Dievs ir Dievs, kur viņš mūs vada caur savu atklāsmu, caur svēto garu, ka mēs viņam ļaujam nākt mūsu vidū, ka mēs viņam ļaujam runāt uz mums. Ka mēs ļaujam svētajam garam darboties caur tām dāvanām, kur viņš dod draudzē. Bieži vien zīme tam, ka kaut kas nav tā kā vajag, ir tas, ka tu esi iegājis rutīnā. Tu esi iegājis rutīnā un vienkārši tu pamosties tajā gulēt, tu pamosties un tajā gulēt, kas nav nekas nepareizs. Dieva kārtība. ka tu esi pazaudējis fokusu, ka tu esi pazaudējis aicinājumu, ka tu esi novirzies no tā, ko Dievs tev iedeva tad, kad viņš tev aicināja. Kāds bija Jēkaba aicinājums? Viņš viņam deva apsolījumu, viņš teica, tevi viss zemes tauts tiks svētīts. Tevi tavos pēcnācējos. Viņš saka, celies un neatpakaļ. Un bieži vien cilvēki saka, labi, es cēlos un es gāju. Es cēlos un gāju un es visu esmu izdarījis. Kāpēc nekas nenotiek? Kāpēc man dzīve nemainās? Kāpēc visi tā patās? Lasīsim tālāk. Kā notiek šī atgriešanās? Kā tai jābūt šai atgriešanai? Un vienmēr, vienmēr mums jābūt uzmanīgiem. Kāda svētība ir, ka mēs varam, kā brālis šorīt lūdz jau, ka mēs varam pārbaudīt savas sirds un šķīstīt savas sirds? Otrais pāns Jēkabs sacīja saviem mainiekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa. Interesanti. Visiem tiem, kas bija pie viņa. Visiem viņš to teica. Atmetiet svešos dievus kādu vēl jūsu vidū. Šķīstieties un mainiet savas drēbes. Tad celsimies un noiesim uz Bēteli. Un es tur uzcelšu altāri tam dievam, kas man paklausīja manās posta dienās. Un kas bija ar mani ceļā, ko esmu nostaigājis. Un viņa nodeva Jēkabam visus svešos dievus, kādi bija viņa rokās. Un arī tos auskarus, kas bija viņa ausīs, un Jēkabs tos apraka zem ozola pie Sihemas. Izrādās pa ceļam, ir parādījušies kaut kādu dievu. Dievu cilvēks. Izrādās, kaut kādā veidā nemanot, viņiem ir parādījušies auskari, viņiem parādījušies nekas jau māsas, kurām ir auskari, nekas par to, bet ir kaut kādas lietas, kas tajā laikā simbolizē un apliecināja piederību, ja kalpošanu svešiem dieviem. Parādījušies kaut kādu statujas, kaut kādu elku tēlu izrādās. Tas var notikt mūsu dzīvēs, ka mēs staigājam ar Dievu, bet ja mēs esam neuzmanīgi, ja mēs novirzamies no šī ceļa, var ienākt lietas mūsu dzīvē. Un Jēkabs aicina, atdodiet to visu man. Viņš to aprok, un arī mūsu dzīvēs, kas mums būs mums būs ar šīm lietām jātiek galā, mums būs viņas vienkārši jāatstāja. Viņš aprak un viņš aizgāja prom. Atstāja to lietu, un tās var būt dažādas lietas. Grēks ir jāatstāj. Ja mēs ejam kopā, ja mēs gribam dzīvot kopā ar Dievu un vienlīdzīgi ar grēku, mums neizdosies. Mums neizdosies nekas. Grēks ir jāatstāja. Un šodien jūs teiksiet, bet mums jau nav tāda alga. Jūs ziniet, jūs gudri draudz, ir, tā ne? Ir dažādas lietas. Un reizēm tie var būt kādi ieradumi. Reizēm tās var būt vienkārši domas. Jaunas domas, kuras mēs domājam, tās mums ir jāatstāja. Un ir kādas lietas, kuras mēs iemācāmies no pasaules, jā, kā pasaule domā, kā pasaule reaģē, kā pasaule, kāda ir viņa vērtības sistēma. Izrēlās arī to Dievs vēlās, lai mēs atstājam. Šodien tik daudz, kas ir savādāks pasaulē. Tev ir divreiz gadā jāmaina drēbes, tev ir jāmaina mašīna, vienreiz divos gados varbūt. Tev ir jāmaina darbs reizi trijos gados un tā tālāk un tā tālāk. Pasaules domāšana. Viņi mēģina ienākt mūsos iekšā, viņi mēģina mūs izsist no sliedēm un tad mēs vienā brīdī mums paliek smagi. Smagi paliek tāpēc, ka šīs lietas ienāk mūsu dzīvē. Mēs esam spiest viņam kalpot un ir smagi. Jo šis kungs ir nežēlīgs, pasaules kungs ir nežēlīgs. Bet Dievs viņš ir laipns, viņš ir labs kungs. Un vienmēr dievkalpojumos tik svētīgi, ka mēs meklējam viņu, ka mēs gribam ieraudzīt viņu, kā Matīs dziedā, ka mēs visi dziedājam, kungs atver mans acis, lai es varu ieraudzīt tevi, kungs. Un ka mēs varam lūgt Dievs, ka es varu ieraudzīt tevi šajā situācijā, ka es varu ieraudzīt tevi šodien, kungs. Ka es varu tevi ieraudzīt, kungs, šajā situācijā. Paldies Dievam, Dievs runā un Jēkabs viņu ieraug. Viņi aprok, viņi atstāja šīs lietas. Un viņi devās ceļā. Bet Dievs uzsūtīja bailību pār pilsētām, kas bija viņa apkārtnē. Un tie nedzinās Jēkabam un viņa dēliem pakaļ. Lai kāda nebūtu tā krīze, kur vēl tu esi nonācis, tad, kad Dievs runā, Dievs var visu, Dievs var tu izmainīt šo situāciju, Dievs var sūtīt palīdzību no tādas puses, kur tu nekad nebūtu gaidījis. Un šī situācija, tad, kad Jēkabs atgriežas pie Dieva, tad, kad viņi patiesi atgriežas visā pilnībā, kad viņi tiešām arī atstāja visu šīs lietas, kas Dievam nav patīkamas, pilnībā atgriežas, tad arī Dievs ir kopā ar viņu. Dievs bija kopā ar viņu, protams, arī tajā laikā, kad arī viņa dēla izdarīja šīs lietas. Bet ir kaut kas īpašs, ka tu dzīvo paklausībā Dievam, tad tu zini, ka Dievs ir tevi, tad tu to piedzīvo, tad tu to izjūti, tad tu jūti viņu klātbūt un tev ir spēks, tu jūti, ka kāds ir aiz tavs muguras, tu ej, un tu zini, ka tu esi spēcīgāks par šo pasauli, tāpēc, ka Kristus ir tevī. Bet tad, kad ienāk šīs dažādas lietiņas mūsu dzīvē, tad mums šis spēks kaut kā sāk pazust. Mēs ejam, mēs reizēm sākam iet savā spēkā. Un tie nedzinās Jēkabam un viņa dēliem pakaļ. Un tas simbolizē ienaidnieku spēku, ka viņam nebūs spēku, viņam nebūs varas tad, kad mēs būsim nolikuši malā visu šīs lietas. Mēs būsim noņēmušos auskarus, nebūs nekā, ko ienaidnieks varēs teikt, tas ir mans. Bailība pārņems ienaidnieks. Un Jēkabs nonāca lūzā šajā vietā, par kur mēs runājām, kur viņš bija pirmoreiz sastapies ar Dievu. Jēkabs nonāca lūzā, kas atrodas Kanāna zemē, tas ir Bētelē. Viņš līdz ar visu, kas tam bija. Un viņš uzcēla tur altāri un nosauca to vietu El Bētelē. Jo tur Dievs viņam bija atklājies, kad viņš bēga no savu brāļu. Viņš uzcēla altāri. Kas ir altāris? Kas ir altāris jaunā derībā? Mūsu draudzēs bieži mums nav altāris. Ir draudzes, kurās joprojām to lieto. Altāris bija tāda vieta, kur tik pienest upuri. Un altāri bija sastopami arī pagānu tautās. Arī divi cilvēki cēla altāris. Un tik pienest upuri. Ja, un šī bija vieta, kur tik notika apmaiņa, ja, kad cilvēks pienesa upuri, viņš saņēma piedošanu. Un Dievs, mēs Bībelē lasam, viņš aktīvi atbildēja uz šīm te darbībām, kad cilvēks nāca, ka viņš meklēja samierināšanos ar Dievu. Kas ir altārs mums jaunā derībā? Kas ir altārs? Es vakariem mazliet paskatījos, ko tas nozīmē, un noteikti kāds no jums jau to zina, ka altārs kristiešiem, altārs mums ir krusts. Krusts. Tā kā arī mēs varam teikt, ne, jums nav krusti, jums ir zivtība. Bet krusts simbolizē šo te pilnīgo altāru. Debes tēvs vienreiz un par visām reizēm upurējas ar dēlu. Tas galējais altārs bija Golgata. Altārs. Un krusts runā par derību. Krusts runā par derību, par vietu, kur Dievs upurēja savu dēlu. Viņš to upurēja tāpēc, ka viņam bija derība ar savu dēlu. Ar savu dēlu Jēzu Kristu. Ka viņi bija noslēguši šo derību mūžībā vēl pirms pasauli tika radīta, bija noslēgta šī derība, ka Jēzus Kristus apņēmās nākt un izpirkt cilvēku, samaksāt par viņu grēkiem, samaksāt par viņu pārkāpumiem, lai cilvēkam varētu būt attiecības ar Dievu. Un Dievs ir uzticams savam dēlam. Dievs ir uzticams Jēzum. Viņš ir uzticams. Un visiem, kas ir Jēzu Kristu, visiem, kas vēl nāks, kas vēl pievienosies, kas būs Jēzu Kristu, Dievs būs tikpat uzticams, cik savam dēlam Jēzum Kristum. Tas ir altārs, tas ir krusts, pie kura kungs Jēzus nomira. Viņš uznesa tavus un manus grēkus. Un šodien, kad mēs baudīsim svēto vakarēdienu, tad mēs par to varam atcerēties, ka lai kāda nebūtu tava situācija, lai kāda nebūtu tā krīze un iespējami apstākļi, zini, ka Dievs aicina tevi uz to vietu. Viņš tev aicina atpakaļ uz to vietu, kur tu pirmo reizi viņu sastapi, kur tev bija attiecības ar viņu. Ja šajā ceļā tev ir gadījies, ka tu esi kaut kur kļūdījies, varbūt pat apzināt, tu esi kaut kur gājis projām, tev paticis kādas lietas, kāds ceļš, tad tev šorīt ir tā iespēja, ka tu vari vienkārši to visu atstāt, ka tu vari nolikt malā, ka tu vari nākt pie, nākt atpakaļ uz Dievu nāmu, uz Bēteli, ka tu vari sastapties ar dzīvo Dievu. Un uztais altāru savu sirdī šorīt, uztais altāru savu sirdī, Un skaties uz Kristu, skaties uz Jēzu, mūsu ticības iesācē. Skaties uz to derību, kas ir nemainīga. Skaties uz to derību, kas ir spēcīgāk par taviem vājumiem, kas ir spēcīgāk par tavām nepilnībām, kas ir spēcīgāk par tavām klupšanām. Skaties uz Kristu, skaties uz viņu. Un pie viņa tu varēs atrast dziedināšanu. Pie viņa tu varēs atrast spēku. Ar to es arī vēlētos beigt šajā rītā, ka mēs uzceļam altāru Dievam un ka mēs skatāmies uz viņu, ka mēs neskatāmies uz sevi. Beigās Dievs Jēkabu aizved atpakaļ. Viņš ir spēcīgs, viņš ir varens, viņš ir spēcīgās par ienaidnieku. Krīze beidzās. Jēkabs dzīvo, viņš paliek Bētelē. Tālāk no viņa pēcnācējiem nāk tauta, tālāk no šīs tautas nāk mūsu glābējs, kungs Jēzus Kristus. Apsolījums piepildās. Dievs ir uzticams. Un lai tā ir mūsu liecība, lai tā ir tava liecība tavā dzīvē un mana liecība, ka mēs dzīvojam ar šo pārliecību. Nevis no manas spēka, nevis no tā, ko es varu izdarīt, nevis no tā, ko es varu, bet kungs no tā, ko tu esi darījis. Tad varēs nākt vētras, un tad varēs nākt krīzes, un tad varēs nākt pārmaiņas šajā pasaulē, bet tu zinās vienu lietu. Tu zinās, es dzīvoju Bētelē, es dzīvoju Dieva namā, es dzīvoju tajā vietā, kur tas kungs, kur tas kungs ir varens savā spēkā. Un es esmu viņu paspārnē, un tas kungs, tā kunga vārds, mūs aicina uz to. Mēs dzīvojam paļāvībā uz viņu. Lai Dievs mūs svētīs to.